nareszcie. Po długiej ścieżce jadę z materiałem. Ja każdy ma mniej, że robię albo kładę pałę. Poza tym każdy ma też tysiąc innych spraw na głowie i cały czas na to wszystko mało godzin w dobie. Ja nareszcie mogę powiedzieć, to jest nasze dzieło. Żeby było jak ja słyszysz, trochę to zajęło nam czasu, nerwów i wszystkiego po trochu. A to co słyszysz, to krok pierwszy z wielu kroków. Znam takie przysłowie, wiesz, wiesz się powoli. Wielu już myślało, że skierdy w miejscu stoi. Te teksty piszę, czytam te do dupy palę. Co pozostawiam, to na morzu burzy fale. Wciąż szukam nowej drogi do znanego celu i nie chcę znowu mówić o tym, o czym mówi wielu. A to co produkuję, to jest to, co chciałbym słyszeć. I przez to, co robię, dzień po dniu moduję ciszę. Ciszę, ciszę, ciszę, ciszę. Datą, jaką widzisz w kalendarzu, idziemy na prostą z ostatniego już wirażu. Pisząc te słowa, by na niej taką mam nadzieję, że północny nie ucichnie, będzie wiał jak wieje. Ja patrzę teraz na ten cały czas, który za nami. Słyszę o hip-hopie pierwsze zdania z chłopakami. Kiedy się zaczęło, my byliśmy dzieciakami. Wiesz, bez umiejętności, ale za to z marzeniami. Ja widzę siebie jak już 3 lat, co nie miał pojęcia na temat robienia bitów i sampli cięcia. Wszystko było tak daleko, nie do dosięgnięcia. Ja chciałem z tego zrobić to warto wzięcia. Teraz mimo czasu w głowie słyszę te podkłady. Wszystkie jakie otrzymałem od Rafała rady. Widzę nas na ławce w pierwszych szerokich spodniach. Przez na teraźniejszość to rymy na ławce co dnia. To był taki czas, że o ryście nikt nie wiedział. To samo kiedyś wojak mi powiedział, że w domu nie techniksy, a dwie unitry stały. I robił różne dziwne rzeczy, żeby tylko grały. Wspominając co za nami raz jeszcze, dziękuję Bogu, wiesz? Wiesz? Nareszcie. Nareszcie mogę powiedzieć, to jest nasze dzieło. Nareszcie, a sam wiem ile czasu już minęło. Nareszcie północny wiatr owieje ludziom twarze. Nareszcie bez kompasu każdy północ mi pokaże. Nareszcie polecą bez kłopotu wielkie głowy. Nareszcie, bo ten materiał jest już gotowy. Nareszcie zrobiliśmy to, co do nas należało. Nareszcie do myślenia to, którym dało. Nareszcie wiatr hula po ulicach w wolnym mieście. Wszystko się tu dzieje, wiesz? Nareszcie.